Och då säger vi välkommen till avsnitt 4 av Save. Med oss idag så har vi vår sedvanliga värd, Samson, det är då jag. Och vi har också med oss Jorge. Hej. Alex. Hej, hej. Våran retroguru Martin. God afton. Och speciellt för ikväll så har vi också veckans gäst, Chris Jonasson från spelföreningen Miss i Malmö. Tja. Hej Chris, välkommen, det är jättekul att ha dig med oss ikväll. Vi ska prata lite mer om dig alldeles strax, jag ska bara gå igenom veckans innehållsförteckning. Idag så ska vi som vanligt börja med att vi, vi ska faktiskt börja med att presentera Chris förstås. Därefter så går vi igenom vad vi har spelat, följt av indie-rapporten, rast vidare på retrohörnan. Alex, vad är det för ämne idag där? Super Metroid. Oh, spännande. Det är lite favorit faktiskt. Efter våran kära retrohörna så ska vi prata lite mer med om HBT, det vill säga homo, bi och trans i spelvärlden. Och där har vi speciellt med oss Chris, mer om detta senare. Tillbaka från förra veckan sen så kör vi vidare med Martins jukebox och sen avslutar vi med en diskussion om bossar. Ja, då är det väl helt enkelt bara att sätta igång och då börjar vi med Chris. Hej Chris, du är här idag som representant för Miss. Kan du berätta lite om föreningen? Ja, alltså Miss är Malmö Interaktiva Spelsällskap som är en sfärockförening. Miss är en förening som bildades lite grann för att man ville ha, alltså vi ville ha en stor förening i Malmö där man kunde, så att säga, samla spelare. Så det fanns massa små föreningar överallt där folk satt hemma och spelade med sina egna vänner. Och så skulle det finnas en större förening som man kunde komma till där det fanns andra spelare och där man också i slutändan skulle kunna ha en större lokal. Så att det är det målet som vi jobbar mot. Och under tiden då så håller vi på att arrangera LAN och rollspelskvällar och helger och håller på att börja med förberedat vampyrlän som kommer gå stapeln snart. Låter spännande. Är det någonting på gång nu härnäst som du kan passa på att göra lite reklam för när du ändå är här? Ja, det som är på gång är väl att vi kommer ha en spelhelg näst sista helgen i mars. Och näst sista helgen i april så är det då tänkt att Vampire Livet Fristaten ska starta i Malmö. Det som också är på gång är då LANen som vi arrangerar med under mellanrum och så. Och det bästa man kan göra är att gå in och kolla på miss.sverok.net. Ja Chris, vi får prata mer med dig alldeles strax. Däremot tycker jag vi går in på vad vi har spelat den här veckan. Och först ut då tycker jag Martin ska vara. Okej. Okay. Den som har spelat minst får gå först helt enkelt. Jag har varit väldigt dålig på att spela på sistone. Det har blivit lite Diablo 2 igen. Det är samma som förra veckan alltså? Ja. Det kommer nog att bli det följande veckor också. Man har ju en tendens att fastna faktiskt i rollspel. Jorge, har du något nytt under mattan? Dawn War 1 faktiskt. Satt vi och spelade igår kväll. Åkte på jättemycket pisk. Och Red Alert 3 i multiplayer som är världens sämsta spel. Typ någonsin. Det är mina tre. Oj, hårda ord där. Ja. Men gillar du inte Red Alert i övrigt eller är det bara trean som är ett problem? Jag tyckte om ettan, första. Tvåan vet jag inte den som jag har spelat. Men sen fick vi för oss att spela trean nu i veckan. Men alltså det var inte kul för fem år. Ja, vi går vidare. Alex, vad har du haft för dig under veckan? Jag har väl spelat lite Super Metroid och faktiskt så har jag precis köpt en Exim-adapter till min PlayStation som är en adapter som man kan koppla in sin mus och tangentbord via en dator. Så jag har faktiskt suttit och konfigurerat den. Provspelat lite Resistance 2 eftersom jag är inbiten FPS-nörd till dator så blev det en lite skönare övergång än den här förskräckliga handkontrollen. Fungerar bra, jag tyckte det var väldigt kul att spela med. Och då tycker vi bjuder in Chris i diskussionen. Chris, vad har du spelat under veckan som har gått? Jag har ju då helt snöt in på Zuma, det här arkadspelet i Xbox. Och så att vi sitter där på sista levelen och försöker klara spelet helt enkelt. Ja, själv så har jag har spelat så otroligt mycket så jag ska inte tala upp allt. Men jag har ju fortsatt beta av ifrån mitt jättekit jag köpt av 16-bit-spel då sedan förra veckan. Så de jag har betat mig igenom är... Och jag blev ju så sugen efter diskussionen sist, så Zelda 3 har jag ju förstås startat upp. Och ja, jag har väl kommit till tredje dungeonen på mörkervärlden just nu. Men då stannar jag också upp och gör alla sidequests. Och jag visste faktiskt inte att man kunde ta det här kvartshjärtat i stan i Light World utan att ha springskorna, men det går faktiskt om man bara gör exakt rätt. Så det var något nytt för mig. Jag hade alltid väntat på den tills efter jag har gjort sandslottet. Eller förlåt, efter jag har gjort det första slottet där man får snabbskorna. Och nu bara provade det och upptäckte att det går ju faktiskt utan skorna. Så det var något nytt för mig i alla fall. Sen har jag köpt en PSP och den har jag ju inte klarat så mycket spel till, men jag har ju spelat Loco Roco, Patapon, God of War, Wipeout, Pure, Metal Gear Solid, Graphic Novel, inte så mycket spel i och för sig, men det har jag ju tittat på i alla fall. Det är vad vi har spelat och då ska vi faktiskt rast gå över på Indie-rapporten. I veckans Indie-rapport ska vi prata om ett spel som faktiskt inte riktigt är indie egentligen. Det enda som är indie med det är att det har blivit moddat av ett gäng fans faktiskt. Spelet jag pratar om då är Mother 3. Mother 3 är alltså det tredje spelet i Mother-serien. Mother 1 släpptes så vitt jag vet bara i Japan. Och det är alltså ett JRPG fast utspelar sig i en modern värld. Det vill säga det är inte trollkarlar och magier eller framtid heller. Utan det är vanlig jorden liksom. Mother 2 släpptes till Super Nintendo i Japan förstås, men också i USA översatt. Då heter det Earthbound. Mother 3 var på gång till Super Nintendo, men fick komplikationer och Nintendo bestämde sig för att satsa på att göra det till 64DD, det här tillägget till Nintendo 64. Dock så fick de problem med det och så skulle de porta ner det till valde Nintendo 64 och där fick de problem med 3D-motorn, så i slutändan så landade spelet på Game Boy Advance och kom tidigt 2000-tal tror jag. Däremot så släpptes det bara i Japan och bara översatt till japanska. Och det som gör spelet indie då, det är att jag äger faktiskt en GBA-kassett av en japansk version av den. Jag hade någon slags förhoppning att jag skulle kunna ta mig igenom den med hjälp av den lilla japanska jag kan och mina japanska vänner, men det blev lite för många telefonsamtal för att mina vänner skulle orka med och översätta allting åt mig. Så i slutändan så gjorde jag helt enkelt så att jag moddade min Game Boy Advance-kassett så att jag kunde patcha den med en fanöversättning som faktiskt finns. Det är alltså dedikerade Mother-fans som har översatt hela spelet till engelska. Och jag har inte spelat så jättemycket av det, bara de första timmarna så där. Det är ju ett JRPG så det är ett riktigt långt spel förstås. Men jag måste säga att jag tycker att det är en väldigt proffsig och välgjord översättning. Har inga klagomål överhuvudtaget på den. Spelet utspelar sig på en plats som heter Nowhere Island. Där du spelar en familj. Du får döpa då mamma, pappa och de två sönerna. Mina heter ju förstås så som min familj heter. Det tråkiga är att det är pappan som får lite hjältarollen och det känns inte så jättekul att min pappa är hjälten och inte jag, men det kan jag nog leva med. Det roliga med spelet är att det bryter den fjärde väggen hela tiden, alltså på ett riktigt sånt charmigt och klockrent sätt. Det är liksom folk stannar upp, vänder sig rakt mot skärmen och pratar till dig som spelare. Du får till och med ange vad du som spelare heter. När du spelar så händer det ibland att en karaktär eller något djur tittar upp på skärmen och så säger den så här: åh förresten, Samson, om du tycker det här verkar konstigt så låtsas bara inte om det. Tänk att det är något magiskt. Och så fortsätter spelet. Men alltså som spel så är det väldigt kompetent i hur det är uppbyggt och hur det liksom framställs. Det är bara just presentationen är väldigt charmig och väldigt rolig. Och jag satt faktiskt och fnittrade väldigt högt. Jag satt och spelade på jobbet häromdagen. Och folk runt omkring mig undrade varför jag satt och fnittrade hela tiden. Och det blev ju också lite störande för kunder ibland. Ja, men det är i alla fall det spelet som jag tar upp. Så det är egentligen inte ett indie-spel utan det är en indie-översättning som är indie-rapporten den här veckan. Vilket är lite av en halvlösning. Men om ni äger spelet så finns det faktiskt inget annat sätt att få det på engelska än att faktiskt göra den här moddningen på det. Och nu ska vi förstås inte göra reklam för piratkopiering, men jag tror att den enda lösningen ifall man inte känner till hur man gör för att gå in och byta innehåll på en kassett är faktiskt att köra det via ROM. Vilket är lite tråkigt och det pushas ju väldigt hårt på att Nintendo ska släppa det här till Virtual Console, till Wii. Men det verkar inte gå så mycket framåt, så länge så får vi hålla oss med det här. Men det är ett väldigt varmt rekommenderat spel, och får ni chansen så prova det gärna. Och köp det gärna på import, så har ni ju betalt för det, och så kan ni ju efteråt göra vad ni vill på nätet med åtminstone samvetet i behåll, tycker jag. Ja, det var veckans indie-rapport, och då ska vi gå över till retrohörnan. Ja, och denna veckan har jag valt ett klassiskt Super Metroid-spel som handlar då om den kvinnliga karaktären Samus Aran, som ska vara en bounty hunter som ska hämta en sån här Metroid. Och i då början av spelet så ska man hämta upp den här Metroiden, och därav blir man, eller den här Metroiden då, kidnappad utav rymdpirater. Specifikt då Ridley, som är slutbossen i spelet. Spoilers, förlåt. Hur som helst, det går ju, spelet bygger då på ett sätt, så det är ett action-plattformsspel, och det tar då plats på planeten Sibs. Spelet är uppbyggt som så att du kommer in i då en liten värld, eller ja, en liten värld, du kommer in på den här planeten, och allting hänger ihop genom tunnlar, eller man ska säga dörrar och så att det jag faller mest på just i det här spelet är att i varje rum så är det alltid en ny utmaning, men det är ändå liksom en utmaning på den nivån som du behöver tänka, att inte bara springa igenom. Jag kan tillägga att det var det första spelet där jag spelade som en kvinnlig karaktär. Väldigt underhållande, visste faktiskt inte detta för ett par år senare. Och innan jag provspelade första gången så var det faktiskt mest som så att jag satt och kollade på medan min kusin satt och spelade. Och det var min första spelupplevelse just från Super Metroid. Och det vi gjorde faktiskt var, jag tittade på mest, men jag var väldigt delaktig och ritade upp hela planeten Sebs karta, alltså på vanligt papper. Det var seriöst. Ja, det var väl första gången jag gick riktigt in för ett spel, får jag tillägga också då. Men hur som helst, det som mest fascinerar mig är ju spänningen i hela spelet. Den är ju olidlig. Samt alla gåtor och ständiga power-ups som gör spelet mycket mer intressant. Alex, förlåt om jag avbryter. Jag måste bara, alltså, jag tycker det är helt okej att spoila våra retrospel. De är ändå gamla vid det här laget. Det är bara, yeah. Jag har väldigt starka minnen av att det inte alls är Ridley som är slutbossen, utan att det är moderhjärnan. Åh, shit, ja, det stämmer. Ridley är väl bara... Ja, han är väl någon slags... Alltså, Ridley är ju den här stora... Fågel... Ja, pterodaktyl liknande. Ja, exakt. Men grejen är ju att... på slutet så är den här otroligt... Stora Metroid. Precis, den stora starka scenen när Metroiden... Den tyr sig till Samus. Ja. Som att Samus är dess mamma. Och då blir den arg på moderhjärnan när hon slåss mot Samus. Exakt. Hur som helst, alltså vad spelet betyder, varför det betyder så himla mycket för mig är för att för det första är det första spelet jag gick riktigt helhjärtat in för att klara det, och med hjälp av min kusin, eller jag och min kusin gick in helhjärtat för att klara det. Vad är det som gör, varför är det då detta just ett sånt här klassiskt retrospel? Jo, det är väl enbart för att ja, det är ett bra spel helt enkelt, som var liksom lite revolutionerande med såna här action-plattformsspel med lite små gåtor i och inte bara springa igenom spel. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer om själva spelet. Samt som du som är väldigt insatt och har spelat väldigt, väldigt mycket. Alltså det jag skulle prata framförallt om, det är alltså spelet som sig är ju ett fantastiskt uppbyggt spel, det är ingen snack om den saken, men någonting som är ännu roligare med det är ju hur fans av spelet har, alltså, gjort sekvensbrott i det, för allting bygger ju på att vissa områden är avspärrade för du har inte fått den uppgraderingen som behövs, till exempel om missiler eller supermissilen eller att du kan göra dubbelhopp eller och så vidare. Det är ju den typen av saker som hindrar den från att gå in i vissa rum som leder handlingen framåt då. Jo, absolut. Och då har man ju på nätet hittat, alltså, sätt att bryta ordningen på det här genom att, ja, den här walljump-effekten som är en inbyggd effekt, men den presenteras inte ordentligt. Den hintas i ett rum där de här tre små djuren börjar walljumpa upp. Som liksom hintar om att du kan också walljumpa. Men du, du får ingen instruktion om att det går, utan det är liksom bara att du ska råka, samma sak med bombhoppen och som du sa precis. Mm, men det är ju, ja, precis som den powerjumpen också med den lilla strutsen. Den tror jag inte ens jag kände till. Vad är det för något? Ja, det är där man, när man laddar upp, springer och så sätter du den där och bara hoppar rakt upp i luften. Ja, den. Det är ju också en sån speciell, liksom, där hintas ju på den liksom. Ja, men det är mycket den typen av saker. Alltså, det jag gillar mest med det är att det har blivit liksom den här speedrun-spelet nummer ett nästan. Det är det och Quake 1 som är verkligen sånt som fortfarande folk nöter och försöker pressa bort sekunder ifrån. Jag tror att den bästa tiden jag sett är på under 10 minuter. Alltså att bara strunta i hur många procent av spelet man faktiskt tar. Du vet. Man får ju en procentsats på slutet hur mycket man har hittat av allt som är gömt. Mm. Och jag tror att det ligger på typ så här 4% eller någonting, och då klarar de hela spelet. Och det är så helt sanslöst liksom. De hoppar genom väggar och alltså det är liksom inte, de missbrukar inte buggar eller liknande, utan det är liksom bara att de försöker ta sig fram så snabbt som möjligt genom spelet med så lite power-up som möjligt, för det ska gå så fort som möjligt. Hela den kulturen växte ju sig stor i och med Super Metroid, för det var först där det verkligen kunde utnyttjas på allvar. Det finns ju visserligen i första Metroid också, men då var man tvungen att utnyttja buggar i spelet där man kunde fastna i dörrarna och hoppa genom skärmar, liksom, för rummen låg ju vägg i vägg med varandra hela tiden. Exakt. Ja, det är ett jävligt coolt spel. Är ni intresserade av såna här speeddemos som det då kallas, så kan jag rekommendera speeddemosarchive.com. Där finns det en hel avdelning dedikerad till Metroid, där det finns massa olika varianter på att de ska, ja, dels klarar det snabbt som möjligt, dels klarar det utan sekvensbrytning, dels klarar det med 100% så snabbt som möjligt. Alltså det är man jättenördig som jag är, så uppskattar man att kolla på när riktiga mästare spelar, och det här är verkligen, och det här är också på Speeddemos Archive, så har de en strikt policy att det finns, man får inte ha TAS-demos, det vill säga tool assisted, utan det måste vara att någon har spelat det på riktigt, helst i en enda sittning också. Ja, med det så tror jag att vi får sätta punkt för Retrohörnan den här veckan, och vi passar på att flika in här med lite lyssnarbrev. Förhoppningsvis ska det gå lite snabbt här då. Vi har en person som kallar sig för Defnord, eller Defnord, jag vet inte hur man ska uttala det, som skriver: schysst podcast, bra och intressant snack, skönt att ni har olika åsikter. Var det meningen att Samson skulle säga 9-bit när ni pratade ett kort snack om Megaman? Försöker ni starta någon trend som spelradion med Burnout? Bra podcast, all in all. Nej, Tefnord, jag sa faktiskt helt enkelt fel. Precis som Alex också gjorde första gången vi sa 9-bit istället för 8-bit. Jag är mycket väl medveten om att det ska vara 8. Jag sa inte 9 med flit, utan det är bara slank ur mig. Det ska vi försöka undvika i fortsättningen helt enkelt. Sen har vi en fortsättning på ett lyssnarbrev som kom in förra veckan, där personen Japp pratade om hur man ska uttala konsol. Och då har en person som kallar sig för T svarat med: konsol är en hemsk överföring av ett engelskt ord. Det mest korrekta torde vara att försvenska ordet, och då blir det konsol enligt gängse svenska grammatiska regler, eller? Och Japp då, ihärdig som han är, eller hon, har kommit tillbaka och skrivit nej. För det första är detta inte något att debattera, då konsol redan finns i Saul och konsol inte finns. Sen pratar de lite om grammatiska regler, och de tänker jag inte gå in på. Han avslutar med då: det är non-starter då konsol redan finns i Saul, och under de första 13-15 åren av speljournalism som publicerades i Sverige så användes alltid konsol. Uttalat självfallet konsol och inte konsol, så nu så har vi sagt fel 2 veckor i rad. Han lägger också till att vi inte ska säga polygon, utan, eller inte polygon utan polygon. Avslutningsvis så hävdar han då att han är en universitetsutbildad språklärare i svenska och engelska, ifall vi vill ha lite credentials. Vilket jag tolkar som att han har gått lärarhögskolan, vilket faktiskt inte ger mig så jättemycket trygghet i hans ord, men däremot så kan jag väl, jag kan sansa mig till att säga konsol. Konsol, till så här fel i alla fall. Har vi några mer åsikter om den här uttalsdebatten, eller kan vi släppa det nu och helt enkelt lita på Japp som säger konsol? Ja, varför? jag tycker vi lägger ner det nu. Du vinner, Japp. Vi gör som du säger. Du har ju dina credentials, så vi litar på dig. Fast på andra sidan så är många skåningar här, så vi uttalar allting annorlunda. Det är sant, ni är väl skåningar allihopa. Det är väl bara jag som inte är från Skåne. Oh. Till och med Chris är skåning. Jajamän. Ja, vidare har vi fått brev igen från Defnord som säger: apropå produktplacering i spel som sponsras. Två spel jag kommer tänka på är Coolspot, som var ett spel med 7-Ups glada 80-talsmaskott. Och det var höga med 7-Up-loggor överallt. Och även McDonald's Kids, som var ett McDonald's-spel. Tror att jag spelat Coolspot någon gång, men inget jag kommer ihåg. Intressant diskussion som klarar sig fint utan dessa två titlar. Jag tänkte faktiskt både på Coolspot och på McDonald's Kids, men de kändes inte så jätte... Jag vet inte varför vi inte tog upp dem överhuvudtaget. Det var liksom bara någonting som vi helt enkelt förbipasserade oss. Sen har både Martin och Alex fortsatt den diskussionen. Martin säger att du också kommer ihåg Coolspot och vill också ta upp Zool, som hade en övertydlig Chupa Chups reklam och även då Pepsi Man till PlayStation. Ja. Zool var ett riktigt bra spel faktiskt. Var inte han Zool tänkt som alltså, var inte han plattformshjälten för någon egen konsol ett tag, eller konsol, eller var jag ute och cyklar där? Du, där ringer en liten klocka där faktiskt. Ja, Game Gear. Nej, Game Gear hade ju, det var ju Sega, så den hade ju Sonic den också. Jo, men den hade väl också något solspel. Jag vet inte hur, jag har faktiskt aldrig spelat just det. Game Gear har inte varit allt för flit. Det är svårt att få tag i spel till det, eller, ja, jag har inte lagt ner så mycket tid, men hur som helst så finns det med där till Game Gear, så det kan väl vara. Men jag tror att det portades ganska så rejält. Jag vill minna mig typ någon Atari eller Amiga-konsol. Atari ST, kan det ha varit det? Eller möjligtvis Amiga CD32 eller vad det heter. Ja, fast ja. Sol kom väl tidigare än CD32, men jag tror det. Ja, oavsett vilket så kommer vi säkert få en massa svar om det på kommentarerna. Så det får vi ju säkert reda på till nästa vecka. Ja. Och Alex, du har också flickat in med Sol, ett spel som spelas bäst på syra. Ja. Ta inte det rent bokstavligt, folk. Ja, ska vi se. En Anna har också nämnt att hon hade glömt bort Sol. Kul med flashback, säger hon. Ja, det var veckans lyssnarbrev. Så vi stänger postsäcken för den här veckan. Ni lämnar förstås kommentarer via vår hemsida save.se, eller så mailar ni dem till podcast@save.se. Då går vi vidare i programmet och nu ska vi gå in och prata lite mer med Chris här. Chris, som då inte bara är en gamer utan också en gamer. Haha. Jag ber om ursäkt för mitt otroligt dåliga skämt här. Det där skämtet kommer ju originalt från en av Chris t-shirts, tror jag. Ja, det är sant. Chris, du har faktiskt en t-shirt som det står gamer, stavat gay som i bög gay. Ja. Ja, Chris. Som då en gay-spelare, hur alltså vi känner ju alla till hur det funkar på till exempel Xbox Live eller även vanligt nätspelande i typen av kommentarer där jag har blivit kallat faggot massa med gånger, och då har vi ändå inte pratat någonting om min sexualitet. Hur skulle du säga att tonen generellt, om man inte tänker på spelare utan snarare tänker på spel som helhet, finns det några liksom, finns det något utrymme för gay-karaktärer i spel? Alltså det finns ju det mer och mer. Jag har gjort en del efterforskning när vi pratade om att jag skulle vara med här. Och det man kan kolla där är ju att från början så var det ju, använde man ju mest så här, alltså gay-karaktärer som en slags comical relief. Alltså att man satte in väldigt fjolliga karaktärer och gjorde en rolig grej av det. I ett antal spel. Lite senare, rent historiskt, så satte man in dem... som så här onda predators, alltså så här, som fiender eller som folk som du har tänkt att spelarna skulle vara lite rädda för. Bland annat så var det i GTA-spelen, Grand Theft Auto, så kunde man till exempel sätta på poliser som sa till en att man inte fick lov att tappa tålen och liksom försökte skrämma upp en på det sättet. Så det är väl först nu på senare tid som det har kommit upp att man kan spela, alltså aktivt spela homo, bi eller transsexuella karaktärer, eller alltså antingen då, eller transpersonskaraktärer överhuvudtaget, men mest då homo och bi-karaktärer har varit möjligt liksom. Men har du några bra exempel på något sånt spel där man faktiskt får möjligheten att spela en homo, bi eller HBT-person så att säga? Alltså Fable till exempel är ett spel där du, alltså ett rollspel då, där du helt enkelt kan gå igenom hela spelet och aktivt göra val. Och bland annat så kan du till exempel gifta dig med personer av samma kön. Men det är alltså upp till spelaren att välja. Det finns ju också, du kan ju kyssa killar i Bully. Men det finns liksom ingen som är från början en gay-karaktär, eller? Eller har jag fel där? Spelbara rena gay-karaktärer är ju inte, alltså det är inte lika vanligt. Men det är väl snarare så här, folk som är baserat på vilka val man gör. Eller så är det att man stöter på gay-karaktärer under spelets gång. Liksom. Okay. Men aktiva gay-karaktärer som man spelar har inte varit, vad jag vet, någonstans som jag har sett heller. Jag vet, alltså att det finns ju spel, har funnits spel där man till exempel har spelat en bisexuell karaktär i spelet, men aldrig någonstans som har varit så här uttalat. Men det har varit så här som en liten del av historien då, att man kan liksom twista lite eller så här. Men aldrig att det har varit att det här är en uttalad gay-karaktär som man spelar. Okay. Ja, alltså annars, det finns ju väldigt så könsneutrala karaktärer som skulle kunna vara både kille och tjej i många lägen. Alltså Final Fantasy-serien är ju ökänd för att ha väldigt feminina män som slutbossar, till exempel. Mm. Men det är oftast så, alltså, jag kollade lite på nätet för att hitta och se om jag kunde hitta några vettiga gay-karaktärer. Oftast de listor jag hittade så är det liksom folk som antas vara det för att de är typ flamboyanta, eller att de har smink på sig eller klär sig väldigt så, det här lite, vad heter det ordet nu igen? De har lite androgynt utseende på något vis. Mm. Men det är aldrig något som liksom, vad jag har sett, som är alltså rakt uttalat att den här personen är gay. Ja, förutom då, det finns ju de här uppdragen i GTA då, där man ska dejta en kille som man sedan mördar för övrigt. Men ja, det kanske är en stor del av spelare som man faktiskt inte, alltså som aldrig riktigt får känna sig karaktäriserade på det sättet i spel. Några av mina gamla gaypooler snackar om att det är så sällan de får se sig själva i film, för att det är alltid liksom kille tjej. Och det var väldigt sällan som de kunde känna sig liksom att de får leva sig med i karaktären, för att karaktären har en sån väldigt karaktärsdrag då, att de liksom har ett intresse för den här tjejen i filmen. Och det blir ju ett problem för dem också i spelvärlden, om de upplever det som ett primärt problem förstås, att de inte till 100% kan identifiera sig med huvudpersonen, just för att de inte delar samma sexualitet. Mm. Alltså det finns en väldigt bra sida på engelska Wikipedia som handlar om HBT-karaktärer. Mm. Om man söker på LGBT characters in video games. Och där kan man ju se, alltså det första så här uppenbara exemplet som på en spelbar karaktär är ju Big Gay Al i South Park bildspelet. Jo, i och för sig, han är ju uttalat homosexuell. Ja, och sen så är det ju liksom saker som man också kan se i, till exempel i Persona 2. Mm. Så är en av karaktärerna man spelar homosexuell. Okej, okay. Ja, det är ju intressant i alla fall. Mm. Ja, det var så att säga HBT i själva spelen. Men om man då tittar på spelkulturen som helhet, och då tänker jag framförallt då på spelare och online och på spelträffar och liknande. Du, Chris, du är ju öppet gay och du är även då med i ett spelsällskap. Hur känner du att du blir mött? Kanske inte just i Miss, men om du skulle träffa eller anordna en träff. Hur skulle du uppleva att du blir bemött av andra spelare om de så att säga vet då att du är homosexuell? Alltså jag skulle väl säga att det inte är ett problem just eftersom jag är öppen, utan alltså eftersom jag är öppen då så, och ganska alltså bitterradikal, så har jag ju också alltså käften med mig och skillsen med mig också. Vi var på ett spelställe som låg i Malmö som heter Gamers Paradise. Ett gäng då från mitt queera crew liksom, som för några år sedan, och då var det några killar som hela tiden satt och skrek bög och bögjävel åt varandra konstant var gång de blev skjutna, och om man då sitter på ett så stort spelställe så blir det ganska tröttsamt efter ett tag. Så vi reste oss helt enkelt upp och gick bort till dem och sa okej, men alltså, om ni så gärna vill bli skjutna och bögar så har vi den här servern, det är bara kom in så kan ni se om ni kan någonting överhuvudtaget. Och sen så spöjade vi skiten dem i en halvtimme, en timme. Och sen de utgick därifrån. Ja, det måste ha varit ändå lite av en seger på något vis. Ja, alltså det var det. Just, just i sådana situationer så är det också så himla roligt också. Att istället för att gå fram och flippa ut och slå till dem så kan man bara säga, ja men, ska vi köra en match eller? Alltså... Då gäller det att man är duktig på spel också. Nu har ju du ett gediget spelintresse och är ganska bra på att spela, så du kan vinna den. Jag skulle ju förlora den fighten, så jag vet inte om det skulle vara lika effektivt för mig. Fast poängen där var ju också att vi var ett gäng som var vana vid att spela ihop och som då också i spelet kunde backa upp varandra. Så det var skitsamma att några var bättre än andra. Liksom. Utan det var, jag var inte den som var bäst i den gruppen där, utan den som var bäst i den gruppen där var en tjejkompis till mig som var med där då. Och det var ganska roligt, för att en annan gång när vi var där och spelade också, så var det också så här att vi var där och spelade och vi hoppade in på en server och vi började så här skjuta liksom folk, eller så här, det var i Battlefield 2. Och till slut efteråt så gick vi ut och tog en paus och stod utanför och så här, och då kommer det ut två killar alltså, som bara så och pratar och bara, det var någon kille som sköt mig hela tiden och typ så här, bara stod och pratade. Och så efter ett tag så inser vi då att det är min tjejkompis som pratar om. Och det var så här, ja, no. Och hon bara så här, jo, men det var jag. Liksom. Och de bara tittar på henne och så tittar de på hennes tutta. Och så tittar de på henne igen och så på tuttarna igen. De så här, står tysta i typ 20 sekunder och bara växlar mellan bröst, ansikte, bröst, ansikte, bröst, ansikte. Vad är du? Och bara, ja. Så, liksom. Ja, shit. Ja, det är ju också en fråga i sig då. Det blir ju hur tjejer har det i spelvärlden. Nu är vi bara, vi är fem killar här, så att jag vet inte, det känns som att vi faktiskt ska ha in lite fler tjejer i podcasten om vi ska börja ta upp det också. Men det är ju en hel diskussion i sig också. Faktiskt. Ja, Chris. Har du någonting mer angående det här ämnet som du känner att du vill ta upp på en gång? Några särskilda önskemål? Om du skulle få bygga ett gay-vänligt spel, om man skulle säga det så. Hur skulle det spelet se ut, tror du? Alltså, jag skulle väl... Alltså jag, för mig så spelar det inte så himla mycket roll om det är en fast story, liksom. Så vilka sexualitet eller vad karaktärerna gör, liksom. Jag vill absolut inte att man ska börja trycka in homosexuella karaktärer bara för att liksom locka till sig rosa pengar. Nej, men alltså Sims är ju ganska typiskt exempel på det. När Sims gjorde så här, oj, du kan ha homosexuella karaktärer, och så gjorde de så här jättestor marknadsföring av Sims ut i gay-världen bara för att tjäna pengar. Alltså liksom så här, vilket jag tycker är ganska tråkigt. Jag tycker det är jävligt mycket fetare om man gör en bra storyline och så gör man ett bra spel. Men så tycker jag så här, alltså, liksom att det man kan göra istället är att man kan sluta göra så här fåniga saker bara för att det är kul att driva med bögar, liksom. Och framförallt då i rollspel, vilket då har blivit vanligare och vanligare, att man faktiskt låter folk välja själv. Ja, i och för sig det är sant. Samtidigt så tycker jag att man ska ju fortfarande kunna skämta om allt, även sexualitet. Så att jag tycker inte man ska sluta skämta om bögar, men man kanske ska sluta vara så bara här med bögar när man skämtar om dem, så att säga. Det är väl mest det man vill ut efter. Jo, helt klart. Ja, då tror jag att vi ska gå vidare på programmet om vi inte har något mer att tillägga. Mycket tyst här idag. Både Martin och Jorge och Alex har hållit sig ganska lugna ikväll. Är det för att vi är så många samlade för en gångs skull? Det blir nog lite det att man vill inte prata i mun för mycket. Då går vi raskt vidare och då ska vi istället lyssna med lite mer på Martin. För det är dags för Martins jukebox. Trevligt. Då har vi valt ut ett litet guldkorn här i svensk spelhistoria. Tänk gå in lite på Pinball Fantasies intro / boot-up-låten där, innan man kommer på banorna på spelet. Det är ja, naturligtvis ett flipperspel. Och det är då skapat av Digital Illusions, nuvarande DICE. Kom 92 till Amiga och även till PC. Jag vill minnas att Digital Illusions var lite sådär de svenska hjältarna, för det var ändå, så vitt jag visste på den tiden, de enda svenskarna som faktiskt gjorde alltså, spel som var erkända som riktigt bra spel. Jo, absolut. De släppte ett par spel på PlayStation också, tror jag. Det blev andra portningar. STCC, Rallysport. Ja, men då ska vi väl ta helt enkelt och lyssna på den här låten som du har, Martin. Ja då, det är bara att tuta och köra. Mm. den här låten den bygger upp hela stämningen för resten av spelet. Introskärmarna, det här fina vikingaskeppet med Digital Illusions i bakgrunden. Sen kommer man in på spelborden. Så det gör upplägget för hela spelet och man kan lätt sätta igång spelet bara för att höra låten och sen spela. den är så pass bra så att ja, man blir man, i och med att man måste lyssna på den innan man börjar spela spelet. Så det hade inte kunnat bli bättre liksom. Då går vi vidare på programmet och nu ska vi diskutera bossar. Och bossar är ju ett jättestort område, så vi ska försöka snäva av diskussionen lite, för det vi ska gå in på två specifika områden på bossar. Och det första av dem är då bossar i FPS-spel. Och innan vi öppnar upp det för en liten diskussion så tänkte jag att jag bara lite kort skulle prata lite om så att säga historiska bossar i FPS-spel då. Första FPS-bossen jag kommer att tänka på, det är ju Hitler från Wolfenstein 3D till PC ändå. Han var alltså Hitler i någon form av robotdräkt. Jag har aldrig klarat honom utan fusk någonsin. Va? Går han att klara utan fusk? Ja. Chris, du är mycket bättre i FPS än vad jag är. Vi får helt enkelt leva med det. Sorry. Sen så, när vi är inne på id Software så har vi också Cyberdemon som kom i Doom. Som också var, eller han var ju någon, han var inte djävulen i sig, men han var väl någon djävulsliknande sak som då kunde skjuta raketer på en. Det som är gemensamt med de här bossarna, och som även går igenom med många FPS-bossar, framförallt från lite äldre FPS, det är att de i princip bara är en helt vanlig fiende, fast de är lite större och de har grövre vapen. Om man jämför det med en boss nästan vilken annan genre som helst, där är det oftast bossar att de så att säga bryter ner spelmomentet och förändrar det på det lite grann. Att du inte bara ska, jag menar, i Mario så hoppar du på dina fiender eller skjuter skal på dem, men när du kommer till Bowser då ska du springa under honom. Alltså nu pratar vi Super Mario Bros. 1. Och i FPS så tycker jag inte riktigt att man har riktigt fått in den känslan att man ska göra någonting annorlunda. Det finns ju undantag förstås. Vi har det här lavamonstret i Quake 1 i slutet på den första dimensionen. Där man ska fälla ner två grejer från taket och sen trycka på någon grej så kommer det något ström och strömmen dödar bossen. Och det tyckte jag var mycket mer intressant sätt. Det var visserligen snorlätt, så det var inte liksom utmaning i det, men det var ett mycket mer intressant sätt att lösa det på, att ha med en boss i ett spel på det sättet. Sen har vi ju Metroid Prime-bossarna, tycker jag också är lite roliga, för där är ju också lite förändring. Det är inte bara en jättestor boss, utan det är också lite strategi i hur du ska utnyttja spelplanen och liknande. Nu är det också inte ett renodlat FPS. Du har ju en massa andra funktioner med morphballen och liknande också, så det hjälper ju där också. Men då tänkte jag faktiskt vända mig till er här då. Hur ser ni på de här FPS-bossarna? Vill ni hellre ha dem som en starkare, helt vanlig fiende, eller vill ni ha något som ändrar på spelmomenterna? Jag föredrar dem som en lite starkare fiende. Det beror ju självklart på vilket typ av spel, men om man ska spela... Säg Rainbow Six Vegas, då passar det inte att Cyberdemon kommer in där och kan fälla ner hus på dig. Men generellt så tycker jag om att i FPS så ska ändå bossen vara någorlunda passa in, så att säga. Så han bryter inte ramen allt för mycket. Han kanske har som sagt starkare vapen, men det räcker ju gott och väl för mig. Men du skulle inte vilja ha, om vi tar till exempel Rainbow Six, alltså skulle det inte vara mer intressant i så fall ifall bossen är typ en helikopter och du ska kanske inte försöka skjuta ner den, utan snarare kanske sabba rotorbladen på den genom att du typ skjuter på någonting som ramlar på, alltså att det blir någon sån typ av grej, att det inte bara handlar om det klassiska skjutandet. Ja, men andra sidan så kommer han in i en Apache Longbow och du sitter där med en M4, så kommer du ju dö i verkligheten i alla fall. Kommer han in i en sån här gammal klassisk Bell 80-tals helikopter och du står där med en M4, så kommer du skjuta ner den ganska snabbt. Så att Då blir det liksom att den blir för svår. Eller jag vet inte vad man ska säga. Sen ska vi prata så skulle ju också din squad förlora mot de 600 fienderna du mejar ner under spelets gång. Jo, men under den tiden där jag mejar ner 600 fiender, det är ändå på ett sätt mer verklighetstroget än om att det kommer en helikopter och ska skjuta ner mig sen, så att säga. Så att då köper jag hellre den teorin om att bossen tål mycket mer än att han kommer i en stridsvagn. Men hur skulle du stå till exempel om bossen var, alltså det var ju en sån här boss med lite starkare vapen och du hade ett objekt, alltså du var tvungen att göra något, till exempel liksom, du måste ta dig förbi på något snyggt sätt och desarmera bomben. Men får jag inte skjuta ihjäl honom då eller? Jo absolut, alltså du får ju skjuta ihjäl honom, men du ska ändå göra det på väldigt snyggt och snitsigt sätt. Men alltså det är bara bonus. Det hade ju bara varit ett bonus om man ska göra något annat utöver att döda bossen. Exakt, med lite tidspress och så. Liksom, det är det jag vill att FPS-bossar ska ha. Liksom, det ska vara någon form av utmaning, men det ska ändå inte vara för ivägbanat. Ja, men sådana grejer kan ju ofta göra att det blir irriterande moment. Att du ska desarmera om, du har 60 sekunder på dig att skjuta ihjäl bossen och desarmera bomben. Och då blir det ofta så att man kommer på ett visst sätt. Man hamnar på ett visst spår och du avviker inte från det spåret, för du vet att annars så hinner du inte. Så blir det så att man missar med 2 sekunder 10 gånger i rad, så blir man bara arg på spelet och pallar inte spela det med. Men som i till exempel när man möter Berserker första gången i Gears of War, det tycker jag är ett ganska kul sätt att göra en slags, alltså en delboss i spelet. Att så här, du måste ta igenom, du måste göra en viss grej, du måste få Berserker att slå sönder ett visst antal dörrar för att du ska kunna komma ut och använda Hammer of Dawn för att skjuta ner den. Ja, det är ju för sig ganska intressant. Alltså, Gears of War har ju framförallt 2:an försökt göra lite mer intressanta bossar. Sen kan man ju diskutera hur lyckat det var. Just Berserker i 1:an tycker jag faktiskt är ganska... Nu är ju inte det här ett FPS i och för sig, men det är ju en shooter, så det ligger ändå ganska nära. Men det tycker jag också är roligt. Så du dödar ju faktiskt Berserker i slutändan med ett sedvanligt vapen. Okej, Hammer of Dawn går inte att använda jämnt, men det är ändå ett vapen du har i arsenalen liksom. Men det intressanta och roliga med det är ju att när man ska locka ut henne ut ur det här växthuset man är i, så att säga. Ja, har vi några fler kommentarer om just FPS-spoiler? Vi kanske ska säga shooterbossar istället då. Det jag kan säga som är störigt, det är ju när man lägger in massa andra grejer som liksom, istället för att det är en rolig grej som är mellan dig, de du spelar med och bossen, så lägger man in massa andra så här störiga saker runt omkring. Att det kommer in så små fiender som du måste använda också. Usch, jag hatar det. Nej, men alltså det kan väl vara intressant i sig liksom. Men till exempel som också Gears of War då, när man, sista bossen i slutet där, när man ska springa runt och bråka med honom på ett tågtak, och samtidigt så är det alla de här jävla fladdermössorna och det som äter upp en så fort man går ut i mörkret liksom. Det kan jag tycka är sjukt störigt när det är så här funktioner som är där bara för att jävlas med en. Ja, vi ska gå vidare på nästa del av diskussionen, och då pratar vi om co-op-bossar. Och där passar ju Gears of War in också, för Gears of War är ju ett co-op-spel i grund och botten. Men ingen av bossarna tycker jag hade alltså utnyttjade co-op-situationen. För du har ju alltid med dig antingen en kompis eller en AI-spelare. Men jag tror att de blir tvungna att göra det så att det blir en single player upplevelse även fast det är co-op. För att jag vet inte om ni har tänkt på det, men AI brukar inte vara den mest briljanta typen som man spelar tillsammans med. Nej, men, just om du till exempel skulle ha en boss som är den typen av bossen som jag föredrar då, det vill säga inte den som du vill, att det är något speciellt man ska göra, så är ju en co-op-boss kul i det läget, för då kan det ju vara att en person ska behöva göra något, men alltså klassiska är att en person är den som faktiskt dödar och den andra får agera bete och liksom locka fram bossen på något vis. Men jag har inte spelat så jättemycket nya co-op-spel förutom just Gears of War. Jag tänkte, Jorge, du har ju lirat ganska mycket Army of Two. Finns det några bossar i det? Ja, det gör det. Ingen sån här jättestor boss egentligen förrän sista bossen. Han tål lite mer, jag kommer inte ens ihåg om han hade raketkastaren nu. Men det är som sagt, det finns ingen riktig boss för den sista bossen, och där är det i princip bara den ena kan ju flanka honom om man känner för det, men oftast så sitter man ju bara på det är en balkong eller vad man ska kalla det, och sen är han på balkongen mitt emot, så kan man springa över till när man är inomhus, så det är, i princip är det bara typ skjuta rätt över balkongen och försöka träffa honom så mycket som möjligt tills han dör. Så att det är inte så mycket co-op-faktor i det, men det är kul. Hur skulle man kunna göra, alltså man verkligen vill utnyttja det här co-op-läget? Ja, vi har ju den här beta-situationen, men finns det några fler grejer man skulle kunna göra för att lyfta fram just co-op-elementet i ett boss-sammanhang? Ja, bra fråga. Det är det om den ena skulle sitta i helikoptern och man skulle skjuta kulsprutan. Det är väl något i den stilen som skulle varit. Eller köra bilen och den andra kör turreten. Men nej, inte. Alltså jag tror det blir svårt i den typen av spelet att lägga upp något mer avancerat än en taktik. För jag menar, taktik i verkliga livet fungerar inte alls som taktik i spelen. Det funkar inte. att utnyttja det på samma sätt alls, för det blir inte alls lika kul. Så det blir mest drygt i slutändan när man ska hålla på med sånt. Så jag tror att nej, jag tror inte det hade gått att göra det så mycket mer än som det är gjort där faktiskt. Har ni andra några åsikter? Alltså jag skulle väl säga att jag någonstans hoppas att det kommer. Det är väldigt mycket co-op-spel på väg. Och de blir större och större. Så man får hoppas att det kommer någonting där man verkligen utnyttjar det här när man ändå håller på att jobba på co-op-spel med 4, 6, 8 spelare. Liksom. Det som jag tycker är intressant är som jag tyckte var otroligt roligt är den här, även om man kan kalla det en slutbossekvens, men just i Left 4 Dead när man har kallat på hjälp på alla banorna och det börjar så här svärma in zombies och alla möjliga saker. Det tyckte jag var otroligt roligt att spela, just eftersom det blev en situation där man var tvungen att samarbeta mycket mer än vad man hade behövt göra tidigare i spelet. Så att jag hoppas väl att det kommer någon slags bossar i de här framtida co-op-spelen där du verkligen måste samarbeta för att lösa det. Ja, med det så tror jag att vi sätter punkt för våran bossdiskussion. Vi flikar in med en liten snabb fråga här också, om det är okej med er. Det jag tänkte på så här. Ett berömt citat från 1800-talets slut är att man hävdar att alla uppfinningar som någonsin kommer behövas är nu uppfunna. Och det var ju ganska fel. Det har vi ju sett under 90-talet, eller 1900-talet. Det kom ju ganska så mycket saker där. Radio, tv, bil. Ja, okej, bil fanns. Men ja, då är då frågan, för att om man tittar på det här och försöker lägga ett spel, ska man säga, en spelvärldssynvinkel på den här typen av uttalanden, så måste jag ju fråga mig en liknande fråga i grafiksammanhang. Då behöver vi titta lite historiskt först. Då har vi ju från svartvit till färg då, är en sån väldigt tydlig övergång som har skett. Pong till exempel, ett klassiskt svartvitt spel, och sen nu, näst på listan kommer väl i min värld Missile Command med 4 färger. Så småningom så kom ju 8-bit-spelen då. Titta, nu sa jag 8 den här gången, duktig mig. Då hade vi 16 färger och då började till och med komma scrollning. Alltså att man kunde, det var inte bara en statisk skärm längre. Vi gick vidare till 16-bits-eran och där hade vi liksom mer av samma gamla. Det var ändå liksom samma typ av spel, fast det var lite mer snyggare, bättre musik, bättre upplägg, längre spel och så vidare. Sen kom 3D-revolutionen då. I början så var det liksom väldigt kantigt och blockigt, och om det ens fanns några texturer så var de liksom väldigt pixliga och sådär, inte så jättesnyggt. Då som helst var man grunt imponerad när det kom i alla fall. Oh ja, det är ju en revolution, det kommer man inte ifrån. Sen så går man ju vidare till de här konsolerna som kom då, PS2 och Xboxen, där vi har mycket mer texturer och framförallt mycket högre antal hörn i polygonerna. Så småningom då så länder vi till dagsläget där vi har då HD-generationen, om man kallar den så, där vi har liksom massa med texturer och vi har bump mapping och belysning är helt plötsligt en fråga, och ja, förstås då HD-upplösning. Men om man då ser tillbaka på hur man tittade på spel, vilken lång fråga det här är. Om man ser tillbaka på spel, så när man spelade Pong så kunde man tänka sig, åh vad coolt det skulle vara med färg. Och sen så kom färg och så tänkte man, åh vad coolt om det skulle vara liksom, så att det såg ännu mer realistiskt ut. Och sen så kom det med mer färger och så tänkte man, och tänk vad coolt om det kunde, man kunde röra sig i en värld i 3D, att man såg sina händer framför sig, minns att jag tänkte. Och sen så kom ju det också. Och liksom, utvecklingen har kommit ganska naturligt. Man har alltid kunnat se nästa steg. Alltså, vad gör man härnäst? Men nu känner vi så här, eller jag känner att nu, på något vis, det här kanske är en typ av sånt uttalande som vi 1800-talet slutade av, men för mig känns det lite som att nu har vi nått någon slags punkt där alltså realism, vi är inte riktigt där förstås, det ser inte fotorealistiskt ut, men det är väldigt snyggt. Vi kan göra figurer som inte är kantiga längre, och vi har texturer och vi har belysning. Och vad tror ni skulle kunna vara nästa liksom revolution härifrån? För det med 2D till 3D, svartvitt i färg och så vidare. Vad är nästa sånt hopp liksom? Jag tror nästan att det blir typ i spelkonceptsväg. Att man kanske utnyttjar flera olika typer av grafik i samma spel, så att säga. Kanske ett plattformsspel i 3D-miljö med cell-shading, alltså åt det hållet, fast kanske en utveckling. För att se någon vidare steg från 3D till nästa steg, det känns lite svårt att ta det hoppet rent logiskt liksom. Eller vad man ska säga. Alltså virtual reality, jag tror inte det kommer att hända någonting på den fronten alls. Det var i början på 90-talet. Och 3D virtual reality, så på den hjälm. Virtual boy. Ja, och så ser det ut som fan. Det ser ut som fan, det gick inte att spela. Men sen om man kör den typen av lösning och det blir för snyggt och för verklighetstroget, då tror jag att spelen gräver sin egen död i stort sett. Då kommer folk inte att sluta spela alls. Vad tror ni i så fall om Nintendos försök? De satsade ju inte på tyngre grafik utan snarare på alternativ kontrollmetod. Nu kan man ju i och för sig diskutera huruvida Wii faktiskt gör något revolutionerande eller om den inte gör det, men det är ändå liksom ett slags alternativ att kontrollmetoderna slutar vara liksom tummen och pekfinger, utan det blir istället att du ska göra verkligt stora rörelser. Kan det vara något sånt som kan vara liksom, ja, att vi börjar se spår redan nu bara att vi inte inser det förrän nästa generation? Det är nog absolut mer troligt än en typ av större grafikrevolution, tror jag. Men vill du ha en sån typ av kontroll då? Ja, det vet jag faktiskt inte, men blir det bra? Så jag menar, ett av de bästa FPS-spelen på konsol jag har spelat, det är ju ändå Metroid Prime 3, just för att jag kan liksom styra nästan som en mus. Så jag vet inte, det finns ju någonting i det. Men hade det varit lättare att styra om du hade en riktig mus då? Ja, men det är ändå, de är ändå olika saker, för här pekar ju och siktar ju med handen istället för att flytta handen och det motsvarar en rörelse på skärmen. Nu siktar jag ju faktiskt. Nej, jag vet inte. Jag tycker personligen inte om Wii-spelsättet i sig. Alltså, jag kan förstå charmen med det, men jag skulle ju aldrig hoppa runt på en Wii Fit hemma själv. Om man säger så. Jag är där och svettas där på som Wii Fit i min person. Men Jorge, du gymmar ju en del. Men ja, exakt. Varför ska jag göra det framför tvn då? Ja, okej då, om du ser det så. Alltså, ja, det ger mig ju betydligt mindre att sitta och hoppa runt på en Wii Fit än att gå till gymmet på riktigt. Ja, men sen det värsta är under uppvärmningen springer du ändå på det här rullbandet liksom och kollar på tv. Jag vet att jag gör det i alla fall när jag gymmar. I och för sig så hade väl en poäng i det, men det är ändå 10 minuter och sen så, ja. Alltså, det är ju inte alls samma sak. Alltså, nu kommer vi från lite ämnet här, men som sagt, jag vill inte sitta hemma själv och rycka och hoppa runt och ha mig med en handkontroll. Sitter jag själv hemma så ska jag sitta i soffan och hålla min handkontroll och spela. Det känns som att Wii lever väldigt mycket på att sitta med kompisar och spela och göra bort sig. Men jag menar, du sitter inte själv hemma och gör bort dig för din egen skull. Alltså, kan jag bara tillägga här, på att sitta själv hemma och gör bort sig, så har jag en granne som jag kan se rakt in till som har en Wii Fit som studsar runt på den lite då och då, och det ger mig alltid gott skratt. Chris, du har inte uttalat dig i frågan än. Ja, jag tänker väl någonstans på ytterligare så här, alltså både sensorisk och motorisk stimulans. Alltså dels kanske inte att man måste hoppa runt och springa omkring och leka hela sitt vardagsrum, men jag skulle tycka det var lite coolt om det kom då inte en stor virtual reality-hjälm som du knappt orkar ha på huvudet, utan någonting diskretare, lite sexigare så här, som man faktiskt kan ha på sig och då slippa titta på skärmen, utan du kan titta där omkring istället. Och sen så skulle jag väl tycka det var ganska roligt om det kom någonstans så att man kunde känna, alltså kanske känna av smärta eller liknande, att man fick en liten chock, alltså elstöt i handen eller någonting, så att man, alltså, eller så här, alltså inte på någon så här överdriven nivå, utan men på något sätt så här, att man fick mer stimulans av spelandet. Det blir ju men någon slags, alltså, utveckling av Rumble-funktionen på något vis. Ja. Tänk men också det. Tänk på vilken hårdvara du behöver. Jag menar, det är det väldigt simpelt, men så här, ska du göra mer avancerat liksom, då blir det väldigt mycket dyrare och då tar det väldigt mycket mer plats. Jag menar, jag bor i en etta, jag hade hellre haft plats med något mer avancerat än det jag har idag. Så att det är mycket det man får tänka på. Visst, man kan göra väldigt mycket och utveckla väldigt mycket, men då tar ju allting genast mer plats och blir otympligt, och då passar det inte att ha hemma längre. Det jag vill ha i sådana fall, det är ju någonting som är anpassat för att man fortfarande ska kunna vara hemmaanvändare. Liksom, annars kan man lika gärna springa till Lazerdome. Med det så får vi tacka Chris som var med oss ikväll. Tack så mycket att du var med, Chris. Det var härligt att ha dig här. Tack själv för att jag fick vara med. Avsluta med att säga att hemsidan är miss.sverok.net. Och även om jag då har pratat väldigt mycket om HBT-spel, så är vi alltså inte en HBT-förening, utan en förening för alla spelare som då framförallt bor i Malmöregionen och är intresserade av att syssla med interaktiva spel. Och det är bara att gå in på hemsidan och kolla och mejla där. Så. Nu vet jag inte om jag missar det här från början, men är det bara data, tv-spel eller är det annat? Rollspel, interaktiv teater, live, brädspel, figurspel, tv-spel och LAN. Så det är i princip allt möjligt? Ja. I princip allting som Sverige också sysslar med utom paintball. Mm. Allt för oss geeks. Ja, och då säger vi hej då denna vecka. Vill ni lämna en kommentar så går ni göra det via vår hemsida save.se, och ni kan självklart också mejla in på podcast@save.se. Vi finns också via iTunes om du föredrar att använda det, och där kan man ju självklart lämna en recension. Får ni hemskt gärna göra. Helst att ni säger att vi är bra, men tycker ni vi är dåliga så ska ni förstås säga det. Då tackar vi för oss. Hej då Martin. Hej då. Hej då Jorge. Hej då. Hej då Alex. Hej då. Och hej då Chris. Hej då. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa segment.